l'amour au printemps, tu Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesini yapmaktayız. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok. İzmir'de vereceği bir panel üzerine orada bulunmakta ve yarın itibariyle de yanımızda olacak kendileri. Bunu da sizlere duyuralım. Hangi parçayı çaldığımızı söyleyerek de programımıza başlayalım. Charles Aznavour'dan "U Printemps Traviana" diye Fransızcadan telaffuzunu yazarak okuduğum bir parça dinledik. Baharda Geleceksin ismini taşıyor. Sözlerini de çıkardık efendim. Ne mutlu ki sözlerinin yazdığı şarkıların bir kısmının sözleri Türkçe'ye de çevrilmiş. Baharda geri geleceksin şeklinde çevrilmiş. Şu şekilde devam ediyor. Güneş köyümüzü terk etti ve kar geldi çatılarımızı örtmeye. Sen maymun iştahlı bir serserinin peşinden gittin. Aşkım baharda geri döneceksin. Ancak beyaz elbiseni dikmiştin. Gece gündüz iğne parmaklarının arasında işliyordu. Benim beklediğim gibi o da bedenini bekliyor. Aşkım baharda geri döneceksin şeklinde başlıyordu parça. Ve sonunda da yaşamını değiştirebileceğim çünkü seni seviyorum. Soğuyan kalbini ısıtacağım. Ve sonra unutacaksın ve yeniden mutlu olacağız. Aşkım baharda geri döneceksin. Ama eğer kapıdan geçmek zorunda değilsen artık biliyorum kalbim ben artık yaşayamam. Ve gelecek yaz toprağa koysunlar isterim beni eğer aşkım baharda geri dönmeyeceksen şeklinde devam ediyordu. Ölü aşklarımızın küllerine karışacağım ama biliyorum baharda geri döneceksin diyerek mutlu mu yoksa mutsuz mu umutlu mu ya da umutsuz mu olduğunu tam olarak benim de anlayamadığım sözlerine baktığım zaman bir parçasını dinledik Aznavour'un. Bugün Galeana çalmadık. Vefatından ötürü Charles Aznavour'un parçalarını çalmaya devam edeceğiz. Bugün içerisinde de belki bu hafta içerisinde de. Evet hangi biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarihte bugün neler olmuş onları anlatalım. 1849 yılında bugün Amerikalı yazar Edgar Allan Poe Baltimore'da sokakta perişan bir vaziyette bulunmuş ve ardından hastaneye kaldırılmış. 1926 yılında bugün ise Atatürk'ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu'na dikilmiş. Saat-i Marif takvimi de bunu bolca açıklamış bugünkü takvimin içerisinde. Biz anmalarda kullanacağımız için almadık bu malumatı takvimden. Ama orada da yazıyor. 2013 yılında bugün ise en az 134 göçmenin olduğu söylenen bir gemi Lampedusa, İtalya'nın Lampedusa açıkları yakınlarında batmış ve bu kişiler de hayatlarını kaybetmişler. En az 134 ölü deniliyor. Belki sağ kurtulmuş olan da vardır. Ve gemi de daha fazla insan taşıyor olabilir. 2013 yılında yaşanan bir hadise. O tarihten bu yana devam etmekte olan bir trajedi var. Akdeniz sularında aynı zamanda Ege'de de yaşanmakta. Dün yapılan açıklamada Uluslararası Göç Örgütü Akdeniz'in batısında batan teknenin içindeki 34 göçmene mezar olduğunu duyurmuş. Bu yeni bir haber. Bir diğer taraftan toplam rakamlar da veriliyor. Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere karşı yürütülen operasyonlarda 9 ayda 19.685 göçmen yakalandı diye verilmiş TRT Haber'in internet sitesindeki haberin başlığında. Artık düzensiz göçmen terimini kullanıyorlar. Diğer internet sitelerinde de bu terimi görebilmeniz mümkün. Dünyanın diğer taraflarında ise yani İtalya'da mesela 2300 nüfuslu ilçenin ilçesine yüzlerce sığınmacıyı kabul ederek uluslararası bir üne kavuşan Riace Belediyesi'nin başkanı Domenico Lucano ya da Lucano yasa dışı göçe yataklık etmek suçlamasıyla tutuklanmış ve ev hapsine alınmış. Deutsche Welle'nin haberi bu. Bu haberden bahsedebilmek mümkün olabilir. Bir diğer taraftan da ilginç bir haber daha vardı, onu da çıkardım. İsveç'te aşırı sağcı partiden seçilen Kürt milletvekili Sara Seppala Evrensel Gazetesi'ne bir mülakat vermiş. Ailesi de göçmen olan Sebbal'a ilticanın zorlaştırılmasını istiyormuş. İlginç ve trajik bir mülakat. Belki biraz yer verebiliriz bugünkü haberlerimiz içerisinde. Bir diğer taraftan Irak Meclisi de Kürt siyasetçi Berham Salih'i ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçmiş. Salih seçildikten sonra Irak'ın birlik ve güvenliğini koruyacağının sözünü vermiş. Bu da Deutsche Welle haberi. Ve Türkiye'ye geri dönecek olursak çeşitli davalardan gelen haberler var. İstinaf Mahkemesi Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcan yargılandığı davada müebbet hapis cezasını onamış. T24'ten detayları okuyabilmemiz mümkün. Bu habere dair neler olup neler bittiğini. 12 akademisyenden ikisi için, Barış İçin akademisyenlerden bahsediyoruz. 12 akademisyenden ikisi için 5 yıla kadar hapis cezasının istendiğinden bahsediliyor. Biyanet'te bu konuyla alakalı detaylı bir bilgi var. Ve aynı zamanda Can Dündar'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada azmettiricilikle suçlanan iki sanık beraat etmiş. Saldırgana ise iyi hal indirimi uygulanmış. Evrensel Gazetesi'nde bu konuyla alakalı bilgileri de okuyabilmemiz mümkün olabilir haberin içerisinde. Ama göçmenlerle alakalı duruma bakacak olursak oldukça trajik zamanlardan geçtiğimiz söylenebilir. Uzun bir zamandır aslında trajik zamanlardan geçiyoruz göçmenlerle alakalı olarak bakıldığında. Tarihte bugün de bile görebilmemiz mümkün. 2013 yılında bahsettiği 134 göçmenin öldüğünü ve şimdi de yeni trajediler yaşanmakta. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü kötü haberleri dünyaya duyurmuş. Sözcü John Millman, pazar gününden bu yana Akdeniz'in batısında sürüklenen göçmen teknesinde, pazar gününden bu yana sürükleniyormuş ve dün duyurulmuş, yani iki gündür sürüklenen teknede 60 kişiden 34'ünün öldüğü, 26'sının ise kurtarıldığını açıklamış. Millman, Fas ve İspanya'daki yerel makamlardan bu bilgiyi aldıklarında teyit etmiş. İlginç haberler oluyor. Çok fazla da bilgi yok konuyla alakalı Türkiye'deki kaynaklara baktığınız zaman, Türkçe kaynaklara baktığınız zaman. Diğer rakamlar var. Mesela Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere karşı yürütülen operasyonlarda diye yazmışlar TRT Haber'de. 9 ayda 19.685 göçmen yakalanmış. Bunun hemen öncesinde hatırlatmak gerekiyor. Geçtiğimiz Eylül ayının sonunda, yani geçtiğimiz ayın sonunda da Edirne'de bir bot batmış ve 5 göçmen hayatını kaybetmişti. Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultanahçe Beldesi'nin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişinin öldüğü bildiriliyordu. Bu haber var da tekrardan hatırlanması gereken, sadece İtalya'da değil Türkiye'de, sadece Ege'de değil aynı zamanda Edirne'de de bu tip ölümlerle içeren haberlere rastlayabilmek mümkün oluyordu. Geçtiğimiz Eylül ayında yine aynı şekilde Libya yakınlarında 100'den fazla göçmenin öldüğüne dair bir haber vardı. İki botun batması sonucunda bu kadar fazla sayıda insan hayatını kaybetmişti. Çeşitli nedenlerden ülkelerini terk eden ve daha iyi bir yaşam ümidiyle ölümü göze alan düzensiz göçmenlerin diyerek bir şekilde aktarılıyor TRT Haber'in internet sitesinde. Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak umuda yolculuğu sürüyor. Düzensiz göçmenlerin en fazla kullandığı deniz yolunda Ege Denizi açık ara ilk sırada yer alıyor diye verilmiş. Bu rakamları neye göre söyledikleri bir şekilde teyit edilmesi gerekiyor. Akdeniz'deki durum daha da fazla olabilir. Daha da fazla rakamı barındırıyor olabilir. Biraz dramatize edilmiş bir haber olarak görebiliriz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Eylül ayında 88, düzensiz göç olayında 3020 göçmenin 2993'ünü Ege Denizi'nde yakaladı diye yazıyor burada. Eylül ayında 9 düzensiz göçmen ise denizde boğuldu şeklinde verilmiş bu haber. Geçen yılın aynı ayında 3407 düzensiz göçmen yakalanırken 24 kişi de denizde boğularak hayatını kaybetti denilmiş. Yani geçen yıl 3407 göçmen yakalanmış. İçinde bulunduğumuz yılda ise 3020. Çok da fazla bir azalma yok. 350 kişilik bir azalma var. Bundan bahsediliyor TRT'nin verdiği rakamlarda. Bir diğer taraftan da işte bu rakamlarda veriliyor. Enes'i almamışlar. 5 göçmen öldü haberi vardı. Bodrum'da 2 ölü 1 kayıp haberi vardı. 7 göçmenin öldüğünden bahsediliyordu. Eylül ayında 9 göçmen olarak verilmiş TRT Haber'in bu bilgileri arasında. Denizde yakalanan kişi sayısı 19 bini aştı deniliyor. Yılın 9. ayında denizlerde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 19.685'e ulaştığından bahsediliyor. Ve bu insanların 18.485'inin Ege Denizi'nde, geri kalan ise Akdeniz ve Karadeniz'de yakalandığından bahsedilmiş yine. Bu süre zarfında 72 düzensiz göçmen boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmiş. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15.450 düzensiz göçmen yakalanmış ve 51 kişi yaşamını yitirmişti deniliyor. Ölü sayısında bir artış var. 51'den geçen sene 51, bu sene 72 kişi hayatını kaybetmiş. Boğularak ya da hipotermiye yakalanarak, hipotermi nedeniyle. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman çok da fazla gözünüze, internet sitelerinde gözünüze çarpmayan, o ön plana çıkarılmayan, karuselde görülmeyen haberler arasında birçok bu konuyla alakalı sadece birkaç gün içerisinde çıkmış haberler var. Sadece başlıklarını okumak gerekirse Muğla'da 117 düzensiz göçmen yakalandı deniliyor. Tekirdağ Çorlu'da 104'ü Afgan, 27'si Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 131 kaçak göçmen yakalandı deniliyor. Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 76 düzensiz göçmen yakalandı diyor. Hepsinde kullanılan tabir yakalandı. Ağrı'da bir evde hapsedilmiş 250 kaçak göçmen yakalandı denilmiş haberler.com'daki bu haberde. 10 şüpheli tutuklanmış. İnsan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklanırken bir eve hapsedilmiş 250 kaçak göçmen yakalandı deniliyor. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı deniliyor. Bunlar sadece birkaç gün içerisinde verilen haberler. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı deniliyor aynı şekilde. Bu konularla alakalı haberleri biraz aradık, bulduğunuz zaman, eşittiğiniz zaman, çünkü her zaman gözünüzün önüne gelmiyor. Bir şekilde rastlayabilmeniz mümkün oluyor. Ama diğer trajedileri görebilmek mümkün değil. Sadece rakamlardan ibaret bir şekilde karşınıza çıkmış da olabiliyor. Midilli'ye gitmeye çalışıyorlar fakat Yunanistan'ın geçtiğimiz ayın sonunda verilen bir haber vardı. Yunanistan'ın Midilli adasındaki kötü yaşam koşullarında tepki çeken Moria mülteci kampının boşaltılması kapsamında 4 sığınmacı Pire Limanı'na getirilmişti. Orası dağıtılmaya çalışılıyordu. Bir diğer taraftan da yeni insanlar da aynı şekilde oraya gitmeye çalışılıyor. Sputnik'in haberinde bu konuyla alakalı, Midilli adasında yaşananlarla alakalı olarak da küçük bir Yunan adası olan Midilli nasıl göç krizinin merkezine dönüştü şeklinde verilmiş bir haber vardı. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin 9 Eylül 2018 tarihli sonuçlarına göre Ege adalarında 18.400'den fazla mülteci ve göçmen yaşıyormuş. Bunlardan 9.500'ü Midilli'de bulunuyormuş. Yani yarısından fazlası. Toplam 3.300 kişi için tasarlanan Moria kampında 14 Eylül itibariyle 8.789 kişi varmış. Yaklaşık 3.300 kapasiteli bir kampta 900 kişi nasıl yaşıyor diye sormuşlar. Kamp zeytin bahçelerinin bitişiğine inşa edilmiş, zeytin ağaçları gölgesinde kurulmuş yüzlerce çadır bulunuyormuş. Ve aşırı kalabalık olması nedeniyle artık kampa sığmayan mülteciler ve göçmenler kampın dışında zeytinliklerde yaşıyorlarmış. Kampın içi ve çevresindeki zeytinliklerde toplam 9.000 civarında daha doğrusu insan yaşadığından bahsediyordu Sputnik'in geçtiğimiz günlerde verdiği haberde. Zeytinlikler çoluklu çocuklu aileler, bekar erkekler için ayrılmış olarak alanlara bölünmüş. Ve Moria'da yaşayan mülteciler Sputnik'e kampta şiddet, ihlaller ve tehlikeler olduğu yönünde de bilgi vermişler. Iraklı mülteci Rica Hammad İsa, güvenliğe ihtiyacımız var, eğer sırf aramızda nasıl hırsızlık yapıldığını, birbirimizi nasıl boğazladığımızı izleyecekseniz nerede kaldı sizin insanlarınız sorusunu yöneltmiş. Rica'nın bir süre önce ya da Rica'nın bir süre önce birisini pasaportunu çalıyor ve bunun için para istiyormuş. Bölgede yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığının yapıldığı da söyleniyormuş ve suçları azaltmak için zeytin bahçelerine kamera yerleştirme çağrısında bulunmuş. Bunun gibi durumlar var. Kocası ve 8 aylık oğluyla birlikte 3 ay boyunca zeytin bahçelerinde yaşayan Pakistanlı Rubab Mirza, binlerce kişiye hizmet veren seyyar tuvaletlerin günde sadece 2 kez temizlendiğini söylemiş. Yeterli doktor ve ilaç olmadığı için sağlık hizmetlerinin son derece kısıtlı olduğunu da aynı şekilde dikkat çekmiş. ve şimdi ailenin en büyük korkusu yaşam koşullarının daha da zorlaştırılacak olan kışın yaklaşması olduğunu söylemiş. Komisyona göre 2015 Ağustos komisyonunun verilerine göre, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne göre 2015'ten Ağustos 2018'e kadar olan dönemde göç kriziyle bağlantılı olarak Yunanistan 1.6 milyar avro tutarında yardım almış. Avrupa Komisyonu tarafından ödenen paralar karmaşık bürokratik yollardan geçiyormuş ve destek merkezlerine ulaşmakta zorluk çekiyormuş. Son durum böyle, boşaltılmaya çalışılıyordu Moria kampında Yunanistan'da. Bir diğer taraftan İtalya'da da aynı durum söz konusu. İtalya'da da bu konuyla alakalı oldukça yoğun tartışmalar yaşanıyor. İtalya'nın hoşgörü ve başarılı entegrasyonun sembolü olduğu söylenen Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano ya da Lucano tutuklanmış. Bundan bahsediliyor. Ben Lucano diyeceğim. Düzeltme olursa da tabii ki kayda değer, dikkate alırız. İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde bulunan ilçenin belediye başkanı maliye polisi tarafından yasa dışı göçe yataklık etmek suçlamasıyla ev hapsine konulmuş. 60 yaşındaki Lucano ve eşine göçmenlerle yerli halk arasında kağıt üstü evlilikler organize etme ve iltica başvurusu reddedilen sığınmacılara oturum belgesi verme suçlamaları yöneltiliyormuş. Bunlardan bahsedildiği için haberi konu olmuş. Yaklaşık 2300 nüfuslu bir yer Riace. Belediye başkanı yüzlerce sığınmacıya yer verdiği için uluslararası üne kavuşmuş ve 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri merkezli Fortune dergisi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Papa Francesco ve Apple'ın CEO'su Tim Cook gibi isimlerle birlikte en etkili 50 dünya lideri arasında gösterilmiş. Sığınmacıları ilçedeki boş evlere yerleştiren ve ilçe halkı tarafından Mimmo olarak anılan Lucano, 2017'de de 10 bin avro tutarındaki Dresden Barış Ödülü'ne layık görülmüştü deniliyor. Belediye başkanının ev hapsine konmasının bir diğer gerekçesi ise çöp toplama hizmetine dair ihaleler konusunda yasaları çiğnemiş olmasıymış Doğuş Evleri'nin haberine göre. Hakim kamu kaynaklarının yanlış yönlendirildiği iddiası konusunda ise delil olmadığına hükmetmiş ve bu suçlama düşmüş. Bundan da aynı şekilde bahsediliyor haberde. İtalyan Domenico Lucano Lucano'nun ev hapsine konması solcu politikacılar ve insan hakları aktivistleri tarafından siyasi bir karar olarak nitelendirilmiş. Bir tepki varmış. Göçmen hakları için mücadele eden ve mafya konusunda kaleme aldığı kitap ve röportajlarıyla tanınan gazeteci Roberto Saviano, hükümet bu hukuki soruşturma ile demokrasinin otokrasiyle yönetilen bir devlete dönüştürülmesinin ilk adımını atıyor diye konuşmuş. Göç karşıtı liderden de Facebook'ta alaycı bir paylaşım yapılmış. İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin, eski adıyla Kuzey Ligi, Liga Partisi'nin sistem karşıtı popülist 5 Yıldız Hareketi tarafından kurulan ve Haziran ayından bu yana iktidarda olan koalisyon hükümeti göçmen karşıtı politikalar izliyor. Bu hatırlatılıyor Doğuş Evleri'nin haberinde. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Lig lideri Matteo Salvini, Riace Belediye Başkanı Lucano hakkındaki karar sonrası Facebook üzerinden şu paylaşımda bulunmuş. Kim bilir İtalya'yı yine göçmenlerle doldurmak isteyen Saviano ve diğer tüm tırnak içindeki iyi insanlar bu karara ne diyecek demiş. Bunu söyleyen kişinin kim olduğunu tekrardan söyleyelim. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini. Evet, durum bu. İtalya'daki göçmenlerle alakalı tartışma da aynı şekilde devam ediyor. Bu okuduğumuz Doğuş Evleri'nden gelen bir haberdi. Çeşitli tartışmalar da var. İtalya'dan Almanya'ya göçmen anlaşması tepkisi deniliyordu. Bir diğer taraftan geçtiğimiz hafta İtalya'dan göçmen haklarını kısıtlanan kararname şeklinde başlığına verilmiş bir haber vardı. Burada da İtalyan hükümetiyle ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerle ilgili İtalyan hükümetinin bu önlemleri arttırdığından bahsediliyordu. Giuseppe Conte güvenlik ve göçmenlerle ilgili kabul edilen kararnameye ilişkin yaptığı açıklamasında kimseyi bir gecede İtalya'dan sürmüyoruz ama geri gönderme sistemini daha etkili hale getiriyoruz ifadelerini kullanmıştı. ve oy birliğiyle de yeni kararname onaylanmıştı. Aşırı sağ yakınlığıyla bilinen işte İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, biraz önceki Facebook postunu paylaşan Salvini, göçmenlerin ülkeye girişlerini engelleyecek, var olan göçmenleri sınır dışı etmeyi kolaylaştıracak ve daha önce vatandaşlık olan göçmenleri daha kolay bir şekilde vatandaşlıktan çıkaracak kararname önerisi sunmuştu. Kararnameye göre göçmenler suç işledikleri takdirde vatandaşlıkları iptal edilebilecekmiş, sığınmacılar için sosyal tehlike görülen, tırnak içinde sosyal tehlike görülen durumlarda veya mahkumiyet söz konusu olduğunda göçmenlik başvurusu dondurulabilecekmiş. Bunlardan bahseden haberler de vardı geçtiğimiz haftalarda. Salvini talepleri karşılanmadığı sürece göçmenler konusuna ilişkin İtalya ve Almanya arasında yapılacak anlaşmayı da imzalamayacaklarını söylemişti yine. Akdeniz'de görevlendirilen asker ve gemilerin daha fazla göçmen toplayarak İtalya'ya getirmesine karşı olduklarını söyleyerek bunu dile getirmişti. Sınırların korunması ve iadeler için yardıma ihtiyacımız var, ancak göçmenleri bizim için kaydeden ve ülkeye girmelerine müsaade eden kimseye ihtiyacımız yok şeklinde net ve sert bir şekilde konuşmuş yine Salvini. Bu aşırı sağcı İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı aynı zamanda kendisi. İsveç'te seçimler olmuştu hatırlarsınız. İsveç'teki seçimlerde de eski Nazi Partisi, şimdi İsveç Demokrat Partisi ismini taşıyarak farklı bir kılıfa bürünmüş olan parti, farklı bir isme ve cisme bürünmüş olan parti, belki de uzaklaşmıştır tabii ki bu değerlerinden ama bilinmez gerçek niyetleri. Kendi söylediklerine inanmak gerekiyorsa da çok da inanmamak gerekiyor. Sonuçta aşırı sağcı bir parti, milliyetçi bir parti. İsveç'te 9 Eylül günü yapılan milletvekili seçimlerinde, milletvekili ve yerel seçimlerde bir ırkçı ve yabancı düşmanı İsveç Demokratları Partisi'nden olmak üzere değişik partilerden 9 Kürt parlamentoya girdi deniliyor. Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde. Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nden Laven Redar, Kadir Kasırga ve Serkan Köse, Liberal Parti'den Gülen Avcı, Sol Parti'den Amine Kakabave milletvekili seçilmiş. İlk kez bir göçmen Sara Seppala İsveç Demokratlarının listesinden parlamentoya girmiş. 37 yaşındaki Seppala'nın babası iş bulmak amacıyla 60'lı yıllarda İsveç'e gelen Kululu Kürtlerdenmiş. Bundan bahsediliyor haberde. Parlamentonun açılışını yaptığı gün Evrensel Gazetesi ile bir mülakat gerçekleştirmiş ve sorularını yanıtlamış Evrensel Gazetesi muhabirinin. Biz Konya'nın Kulu ilçesinin Zincirlikkuyu köyündeniz demiş. Babam oradan gelmiş. Babamın annesi Kobanili. Annem İsveçli. Onun annesi Danimarkalı. Babası Belçikalı bir Valon. Oldukça karışık. Ben İsveç'te doğdum ve büyüdüm. Bu yüzden %50 Kürdüm diyen Seppala daha önce Kramfors Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptığını belirtmiş. İl Genel Meclisi'nde yer aldım. 2014 yılından beri İsveç Demokratları'nda aktif siyaset yapıyorum. Ben evde oturmak ve ellerimi ovuşturmak istemiyorum. Toplumda bir şeyler değiştirmek, bir şeyler yapmak istiyorum demiş. Bir göçmen olarak ırkçı ve yabancı düşmanı bir partinin milletvekili olmayı neden tercih ettiğini sormuş Evrensel Gazetesi Seppala'ya. O da şu şekilde yanıt vermiş. Pek çok kişi bir Kürt kadını olarak İsveç demokratları içerisinde yer almamı şaşkınlıkla karşılıyor. Ama benim için bu bir sorun teşkil etmiyor. İsveç demokratları kadın ve Kürtlerin hakkını savunuyor. Bu konularla ilgili parlamentoya defalarca soru önergeleri verdi. Kürtlerin haklarını ve kendi devletlerini kurma haklarını tanıması için partinin verdiği pek çok önerge var. İsveç demokratları Kürtler için çok mücadele etti ve ben bunu çok olumlu buluyorum. Ama siz medya olarak bunları görmek, kamuoyuna duyurmak istemiyorsunuz ifadelerini kullanmış Evrensel Gazetesi'ni. Seppala, İsveç demokratları sınırlarını kapatmak ve sığınmacılar İsveç'e gelmesinin yasaklanmasını istiyor şeklinde sorulan soruya, bu konu hakkında ne der düşünüyorsunuz sorusuna ise şu şekilde yanıt vermiş. Bu hükümetin şu anda uyguladığı sığınmacı politikası yanlış ve böyle süremez. Bu politikanın gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerekir. Dünyanın diğer ucunda uçağa binerek birçok ülkenin üzerinden geçerek İsveç'e iltica etmek doğru değil. Aynen babası gibi. Ben insanların başka ülkelere göç etmeleri yerine kendi bölgelerinde kalmalarını istiyorum. Onlara kaldıkları yerde yardım edebiliriz önerisinde bulunmuş Seppala. Savunduğumuz sığınmacı politikası uygulansaydı sizin babanız da buraya gelemeyecekti ve siz bugün burada olamayacaktınız, öyle değil mi diye sorulduğu zaman Seppala'ya o da şu yanıtı veriyor. Ama ben soruna böyle bakmıyorum. Benim için neyin doğru neyin yanlış olduğu önemli. Ben 1981 yılında doğdum. Eğer o zaman İsveç demokratlarının politikası uygulansaydı ne olacağı konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum yanıtını vermiş. Güzel bir cevap. İsveç demokratlarının sığınmacıların çok büyük bir bölümünün sınır dışı edilmesi talebini ise bu ülkede kalma hakkı sana tanınmışsa ülkeyi terk etmen gerek. Tanınmamışsa özür dilerim. Eğer bu ülkede kalma hakkı sana tanınmamışsa ülkeyi terk etmen gerekir. Sığınmak için geçerli nedenleri olmayanlar bu ülkeye iltica etmemeli demiş. Bir göçmenin çocuğu olan Seppala. Eğer başvurun reddedilmişse, sınır dışı edilmişsen ülkeyi terk edeceksin. Red reddir ve ülkeyi terk etmen gerekir yorumunu yapmış. Seppala partisinin Nazi geçmişi için ise ben İsveç demokratlarının Nazi ve ırkçı bir parti olarak görmüyorum demiş. O öyle görmüyormuş. Parti ilk kurulduğunda gibi değil. İlk kurulduğundaki gibi değil. Dönüşüme uğradı. Yani Nazi partisi dönüşme olarak İsveç demokratları oldu. Yabancı düşmanlarının bizim partimizde yeri yok demiş. Parti bunları ihraç ediyor. Ben aynı zamanda partinin merkez komite üyesiyim. Parti yönetimi veya milletvekilliğine aday olanlar arasında yabancı düşmanı olduğunu fark ettiğimizde bunları partiden ihraç ederiz demiş. Seppala. Neydi ya Seppala? Dünyanın diğer ucundan uçağa binerek birçok ülkenin üzerinden geçerek İsveç'e iltica etmek doğru değil diyen Seppala, parti yönetimi ve milletvekilliğine aday olanlar arasında yabancı düşmanı olduğunu gördüğümüzde bunları partiden ihraç ederiz diyor. Ama tüm üyelerin düşüncelerini kontrol edemeyiz ifadelerinde kullanarak temkinli yaklaşıyormuş olaya. Parlamentoda ne yapacak sorusunda ise Kürt göçmenler için ne yapacağımız sorusuna daha doğrusu şu şekilde bir yanıt vermiş. Henüz hangi komisyonda görev yapacağı belli değilmiş Seppala'nın. Buna parti karar verecekmiş ama o dışişleri komisyonunda yer almak istiyormuş. Kürt sorununu parlamentoda gündeme getirecekmiş ve mücadelenin destekçisi olacakmış. Parlamentoda şu şekilde devam ediyor. Parlamentoda namus ve töreden kaynaklı sorunlar üzerine yoğunlaşmak istiyormuş. Ben İsveç'e gelenlerin bu ülkenin kurallarına uyması gerektiğini savunuyorum. Kuzenlerle yapılan evliliklerin bu ülkede olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çocuk evliliklerine de karşıyım demiş. Eski ırkçı Nazi partisinin dönüştüğü İsveç demokratlarından milletvekili olan bir Kürt göçmenin çocuğu olan Seppala bunları söylemiş. Evet, İran yeni cumhurbaşkanı da belli oldu, Berham Talih. Belki kısa bir ara verdikten sonra bu durumdan da bahsedebiliriz. Ardından da Türkiye'deki çeşitli davaların sonuçları ve akıbetleriyle alakalı bir kısım haberler çıktı. Bunlardan da çeşitli özetler size iletebilme şansı bulabiliriz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Açık Gazete. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Rue Sarrazade, j'ai pour me tenir compagnie une tortue de canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme haut, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé. Marché ondule, Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi les lazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, oh, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit. Comme ils disent adlı parçasını dinliyoruz Charles Aznavour'dan. Sözleri de çevrilmiş, aktarayım hemen müsaadenizle. Dedikleri gibi ismini taşıyor Comme ils disent. Sokak Sarasate, çok eski bir dairede annemle birlikte yaşıyorum. Yanımda arkadaş olarak bir kaplumbağa, iki kanarya ve bir kedim var. Annemi dinlemesi için çoğu zaman pazara ben giderim, dinlenmesi için özür dilerim. Ve yemeği de ben yaparım. Topluyorum, yıkıyorum, siliyorum, imkanım oldukça makineden aşırıyorum. İş beni korkutmuyor. Ben biraz dekoratörüm, biraz stilist. Ama asıl mesleğim gecede kaçak olarak çalışıyorum. Artistim. Çok özel bir numaram var striptizden sonra. Çıplak olarak bitiyor ve görüyorum ki salonda erkekler gözlerine inanamıyor. Ben bir erkeğim, o dedikleri gibi diye ismini taşıyor ve devam ediyor parçada. Comme ils disent. Devam edeceğiz. Bir parçamız daha var. Belki son kısımda da onu çalabiliriz. Ağzına buradan. Bu parçayı dinledikten sonra haberlerimize devam edelim. İran yeni cumhurbaşkanı Berham Salih olduğuna dair bir haber vardı Deutsche Welle'nin internet sitesinde. Mayıs ayındaki genel seçimlerden bu yana hükümet kurulamayan Irak'tan bahsediyoruz. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı olan Kürt siyasetçi Berham Salih 329 sandalyeli mecliste 219 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi diye yazıyor. Devlet televizyonunun haberine göre oylamaya 273 milletvekili katılmış. Salih'in seçildikten sonraki ilk sözleri de Irak'ın birliği ve güvenliğini korumaya söz veriyorum olmuş. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'i devirmek için 2003 yılında başlatılan işgal sonrası onaylanan yeni anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı'nın Kürtler arasında seçilmesi gerekirken Başbakan Şii Araplar arasında belirleniyormuş ve meclis başkanlığı da bir Sünni Arap üstleniyormuş. Ülkenin etnik yapısı ve dağılımı göz önünde bulundurularak hazırlanan anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın 15 gün içerisinde hükümeti kurmak üzere meclisteki en büyük grubu davet etmesi öngörülüyordu. Bu konuda da konuşmuştuk Ahmet İnsel'le. Berham Salih Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından hükümeti kurmak için Şii siyasetçi Adil Abdülmehdi'yi görevlendirmiş. Mehdi'nin hükümet kurmak ve meclise güven oyu almak için 30 günü bulunuyormuş. Kürtlerin ılımlı ismi olarak nitelendiriliyor. Salih ülkedeki siyasetçiler tarafından 58 yaşındaymış. Talabani'nin ölümü üzerine partisinden ayrılıp muhalif bir parti kurmuş. Ancak Cumhurbaşkanlığı adayı için KYP'ye geri dönmüş. Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne 1960 yılında Süleymaniye kentinde doğmuş Salih. Ardından da KYP saflarına katılmış. Eğitimini İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta, Cardiff ve Liverpool üniversitelerinde tamamlamış. Bir dönem partisinin Londra'daki dış ilişkileri bürosunda da görev yapmış. Bundan bahsediliyor. Türkiye'deki davalara bakacak olursak dün oldukça yoğun bir trafik söz konusuydu. İlk olarak İstinaf Mahkemesi'nin Altan Kardeşler ve Nazlı Alıcan yargılandığı davada müebbet hapis cezasını onadığı haberi vardı. Darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Alıcan'ı dahil olduğu 6 sanıklı davada karar açıklandı diye yazıyordu T24'ün internet sitesinde dün. İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezalarını onamış. Tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devam etmesine karar verilmiş. Davanın Yargıtay'da devam edecek temyiz sürecinde Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla tahliye olan Mehmet Altan tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecekmiş. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Şubat 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Nazlı Alacak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetmişti diye hatırlatılıyor T24'ün internet sitesinde. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sandıman'ın ise beraatine karar verilmiş. Ve ardından da Mehmet Altan'ın tahliyesine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı doğrultusunda. Duruşmanın tarihiyle alakalı bilgiler veriliyor T24'ün internet sitesinde. Savunmasını ilk başlayan Nazlı Alacak olmuş dünkü duruşmada. Öne çıkanlar şu şekildeymiş. Hiçbir somut olguya dayanmayan deliller bir bir çürütülmüşken savunmam yok sayılıyor demiş Alacak. Bugün gazetesinde çalışırken Akın İpek hakkında kamuya yansıyan hiçbir soruşturma yoktu. Şayet daha sonra çalıştığım Özgür Düşünce Gazetesi ve Can Erzincan TV'nin cemaatle ilişkisi olduğuna dair bir iddia varsa sahibi Recep Aktaş'a sormak lazım demiş. Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan kararına atıfta bulunarak benim için de bir emsal karardır demiş. Hakkımızdaki suçlamalarla örtüşmektedir ifadelerini kullanmış. Anayasa Mahkemesi başvurumu muhtemelen Ekim ayında görüşecek. Mehmet Altan'ın ile örtüşen iddialar doğrultusunda muhtemelen hak ihlali verecek demiş. Hukuki açmaza düşmemek için dosyanın Anayasa Mahkemesi'nin önünde olduğunun gözetilmesi ve Mehmet Altan kararının hakkımda da uygulanmasını talep ediyorum diye konuşmuş olacak. Aynı zamanda zaman davası ile FETÖ'nün medya yapılanması adıyla bilinen davada sanıklar hakkındaki darbe suçlamalarının düştüğüne de dikkat çekmiş kendisi. Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay kararına da değinerek Anayasa Mahkemesi 17-25 Aralık hakkında yazmamın FETÖ'nün amacına hizmet ettiğini göstermediğini belirtiyor. Savcı benim cemaate neden hizmet etmek isteyeceğime dair tek bir somut delil ortaya koymadı demiş. 43 yıllık meslek hayatımda hep hak, hukuk, demokrasi dedim. Bunun için defalarca bedel ödedim demiş. 2 yıldır terörist ve casus gibi suçlamalara maruz kalmak, ödediğim bedellerin bir kenara atılması, bu haksızlık canımı çok yaktı. Benim gibi köşe yazarlarının hemen hemen hepsi tahliye oldu. Zaman gazetesinde yazanlar da dahil demiş. Bu denli vicdan terazisinde, bu delilleri vicdan terazisinde tartarsanız bana yöneltilen suçlamaların işlemediğimi kanaatine varacaksınız diye de seslenmiş mahkeme heyetine. Suç işlemedim, beraatimi Mehmet Altan kararı uyarınca hiç değilse tahliye yoluyla mağduriyetimin sonlandırılmasını talep ediyorum demiş. Ardından Fevzi Yazıcı savunmasına başlamış. Davada çok sayıda cevapsız soru var. Askerler bu reklamdan hangi talimatı aldı diye soran Yazıcı suçsuz olduğunu belirterek beraatini istemiş. Ve avukatı da konuşmuş. Verilen aradan sonra Mehmet Altan savunmasına devam etmiş. Onun da savunması şöyleymiş. Anayasa ihlal edilerek gözaltına alındım ve tutuklandım. Anayasa ihlal edilerek önce tahliye edilmedim, sonra ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez birinci dereceden bir mahkeme Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararını dinlemedi, anayasal suç işledi, mahkemeniz beni kişi hürriyeti ve güvenliğimin ihlali nedeniyle tahliye etti, Bu suçum olmadığı halde tutuklandım anlamına geliyor demiş. Hukuken böyle bir şey olabilir mi demiş. Gelin görün ki 21 Eylül günkü duruşmada savcı benim yeniden müebbet hapiste çarptırmamı istedi. Hukuken böyle bir şey olabilir mi diye sormuş. Anayasa Mahkemesi'nin kanıt yok dediği dosyada savcı hangi kanıtı nasıl buluyor diye de aynı şekilde sormuş. Somut olgular varmış demekte somut olgu olmuyor. 2 yıldır göremediğimiz gibi şimdi bol kepçeden laf var, belge yok demiş. Bu mütalaa bu içtihata uygun mu diye sormuş. Savcının iddiasına uygun manevi cebir suçlamasını içeren bir kanun maddesi söz konusu mu diye de tekrardan sormuş Mehmet Altan. Mehmet Altan'dan sonra Ahmet Altan da hayatımı bir hücrede geçirmeye aldırmıyorum diye konuşmuş. Ondan önce Öz Şengül savunmasını yapmış ve Yakup Şişek de. Ahmet Altan savunmasında savcı tek bir örnek bile ortaya koymadan delil var deyip geçerken Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan'la ilgili verdiği kararı da yok sayıyor demiş. Biz anayasaya uymayı reddeden yargıçlar savcılar tarafından mı yargılanıyoruz diye sormuş. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi'ni reddetmek insanı yargıç değil suçlu yapar ifadelerini kullanan Ahmet Altan özür dilerim. Beni cezalandırmak istiyorlar ama hukukta ve yasada bunun karşılığını bulamıyorlar. Bulamazlar ve bulamayacaklar. Çünkü ben haklıyım. Hayatımı bir hücrede geçirmeye aldırmıyorum. Çünkü kendimi bir çizgi roman içinde dolaşıyormuş gibi hissediyorum demiş. İlginç. Subliminal mesajla başlayıp manevi cebir ile devam ederek istinaf savcısının soyut tehlike yaratmak suçlamasıyla şaikasına ulaşan bu tatsız vodvil bize bazı gerçekleri gösterdi demiş Ahmet Altan. Birincisi, birileri bizim hapiste kalmamızı hastalıklı bir saplantıyla istiyor. İkincisi, bizi hapiste tutmak hukuk çerçevesi içinde mümkün değil. Üçüncüsü, bizi hapiste tutma isteğiyle hukukun gerçeklerinin çarpıştığı noktada yaşadıkları çaresizlikle kıvranan bazı yargı mensupları rezil olmayı, hatta suç işlemeyi hiç çekinmeden göze alıyorlar diye konuşmuş. Bütün iddiaları gelip maneviye ve soyuta dayanıyor demiş. Sanki savcılar tarafından değil de gayipten haber alan büyücüler tarafından yargılanıyoruz. Soyut tehlike yaratmak diye bir suç var mıdır? Hangi yasa maddesi soyut tehlike yaratmak diye suçu belirliyor? Soyut tehlikenin somut delili olabilir mi? Zaten bir somut delil bulabilse bu hukuki zırvalıktan kendini bu duruma düşürmez demiş Ahmet Altan. Savcı tek bir örnek bile ortaya koymadan delil var deyip geçerken Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan'la ilgili verdiği kararı da yok sayıyor diye de hatırlatmış. Aynen olacak gibi. Biz anayasaya uymayı reddeden yargıçlar tarafından mı yargılanıyoruz diye de sormuş. Sözlerine de şu şekilde devam etmiş. Önündeki dosyaya bile hakim olamayan bir adam bizim için kılık kıpkırdatmadan ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Bu gayri ciddiyete hukuk mu diyeceğiz demiş. Anayasa Mahkemesi savcının sözünü ettiği televizyon konuşmasını satır satır inceledi ve bu konuda bir suç olmadığını hükme bağladı. Şimdi bize açıkça söyleyin, bu mahkemede Anayasa ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları geçerli mi değil mi? Eğer bu mahkeme Anayasa ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına bağlı değilse o zaman meşruiyetinizin kaynağı nedir diye sormuş. Savcı anayasayı, Anayasa Mahkemesi'ni, parlamentoyu, yasayı elinin tersiyle itiyor. Anayasasız, yasasız mahkeme olamaz. Olmaz. Peki ortada mahkemede yoksa biz nerede yargılanıyoruz diye sormuş Altan. Son sözü sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söylemişler. Mahkeme kararını 15 dakika sonra açıklamış. 15 dakika düşündükten sonra İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş. İstanbul Bölge Mahkemesi'nin istinaf taleplerini reddetmesiyle temiz süreci Yargıtay nezdinde devam edecekmiş. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali verdiği Mehmet Altan tutuksuz olarak yargılanıyormuş. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerine de devam kararı verilmiş. Böyle ilginç bir durum var. Barışçı'nın akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlere yönelik davalarda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam etti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Nevin Borçin'in 3. 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Güler Okman Fişek'in 3. Ümit Kartlı başkanlığındaki 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Bilgi Üniversitesi'nden doçent doktor öğretim üyesi MYŞ'nin birinci davaları görülmüş. Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi'nin araştırma görevlisi Ozan Çağlayan'ın, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden emekli profesör Beyza Üstün'ün, Özyeğin Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Senem Timiroğlu'nun, Kadir Has Üniversitesi'nden doçent doktor Suncem Koçer ve öğretim görevlisi Zeyden'in ikinci duruşmaları görülmüş. Biyanet'in internet sitesi üzerinden aktarıyorum. 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Işık Üniversitesi'nden işten çıkarılan Profesör Doktor Neşe Yıldıran'ın da aynı şekilde davası görülmüş. İTÜ'den yardımcı doçent doktor Kerem Eksen ve öğretim görevlisi Emin Alper ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ihraç edilen doktor Canay Şahin'in duruşmaları da yapılmış. 5 akademisyen savunmasını yapmış. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden bahsediyoruz. Yargılanan akademisyenlerin geldiği Yıldız Teknik, Özyeğin, Kadir Has, Bilgi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, bütün üniversiteler burada. 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin akademisyenlerden Koçer, Üstün, Zeyde ve Timiroğlu savunmasını yapmış. 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Şahin savunmasını yapanlar arasındaymış. 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4 dosyanın esas hakkındaki mütalasını sunmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş. Durum böyle. Biyanet'te daha detaylı bir şekilde aktarılıyor bu haberde. Oldukça uzun bir şekilde. Bütün talepler reddedildiğine dair haberler de var. Biyanet'teki bir diğer haber ise Can Dündar'a silahlı saldırı davasında beraat başlığını taşıyor. Can Dündar'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada azmettiricilik suçlanan iki sanık beraat etmişler. Saldırgana ise ihal indirimi uygulanmış. Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a MİT tırları davasının kararı arasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava karara bağlandı denilmiş. Hatırlarsınız, kameraların karşısında gerçekleşmiş olan bir silahlı saldırıydı bu. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi azmettiricilikle suçlanan sanıklar Ergün Celep ve Sabri Boyacı'nın beraatine hükmetmiş. Mahkeme silahlı saldırıyı düzenleyen Murat Şahin'in silahla tehdit suçundan beraatine karar vermiş. Şahin'in silahla yaralama suçunun ise teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme 4500 lira adli para cezasına hükmetmiş. Ve ihal indirimi de verilmiş. Şahin'e ruhsatsız silah taşıma suçundan ihal indirimiyle 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verilmiş. Mahkemenin verdiği karara tepki gösteren Can Dündar Twitter hesabından yaptığı açıklamada adliye önündeki silahlı saldırı davası sonuçlandı. Türkiye'de bir gazeteciye silah sıkmanın cezası nedir? Beraat. Ya saldırgan yanlışlıkla diğerini yaralasaydı? 4500 TL. Parantez içinde durumu yok diye onu da 20 taksite bölmüş. Tek ceza alan, kocasını kurtaran kadın ölmemiz mi gerekiyor ifadelerini kullanmış. Ve karar gazeteciye silah sıkana takılmış bir madalyadır diyen Dündar ve sıkacak olanlara destek mesajı çekinmeyin devlet arkanızda paylaşımında bulunmuş. Biyanet'in internet sitesinden aktarıyorum. Bir diğer haberde Ayça Söylemez imzasını taşıyan haberdi. Cumartesi anneleriyle alakalı. Cumartesi anneleri, Cumartesi insanlarından Tosun ve Yıldız, İnsan Hakları Derneği'nden Arcan ve Diyarbakır'dan kayıp yakınları dün HDP ve CHP'nin grup toplantılarına katılmışlar. Tosun siyasilerle yaptıkları görüşmelerde adalet taleplerini ilettiklerini aktarmış. Hanım Tosun'dan bahsediyoruz. Biyanet'te konuşan görüşmelerde adalet taleplerini ilettiklerini, yetkililerin eylemlerinin engellemesiyle ilgili görüştüklerini aktarmış. Hanım Tosun HDP eş genel başkanı Buldan'ın zaten kendileriyle yıllardır bir arada olduğunu belirterek diğer siyasetçilerden de kendilerini yalnız bırakmamalarını istediklerini anlatmış. Görüştüğümüz herkese aynı şeyi söyledik. Adalet mücadelemizi sürdüreceğimizi belirttik, taleplerimizi ilettik. Bunun bizim sessiz ve haklı bir meşru eylemimiz olduğunu söyledik. Talebimiz 23 yıldır aynı olduğunu söyledik. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. 23 yıl orada oturduk. 23 yıl aynı şeyi söyledik. Neden şimdi bize saldırdılar? Siyasetçilerden yetkililerle bu konuyu görüşmelerini talep ettik, demiş Hanım Tosun. Evet, Türkiye'deki haberler, Türkiye'deki hak hukukla alakalı olan turumuz bu şekildeydi. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra Cengiz Aktar'la görüşeceğiz. Ardından da Bozca'da Ekolojik Film Festivali'ni konuşmak üzere iki konuğumuz olacak burada. Onlarla Belgesel Film Festivali hakkında konuşacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Ben günaydın. Ömer Bey bugün yanımızda yok. Malum. Evet. Türkiye'de mi? Türkiye'de, evet. İzmir civarlarında bir sunum yapmak üzere orada bulunuyor. Mükemmel, pekala. Bugün bu Almanya seferinden bahsedelim diyorum. Evet. Başkanın Almanya seferi bu, yani 24 Haziran'dan sonra ikinci Batı seferi bu. İlki bu Tatlı Dil Forumu münasebetiyle Londra'yaydı, hatırlıyorsun. Bunu işlemiştik. Evet. Tatlı Dil Forumu, evet. Sweet Talk. Sweet Talk deniliyor ona. Evet. Bu da ikincisi. Yani bir Batı ülkesine 190 kişi gitmiş. Haberin var mı? 190 kişi mi gitmişler? Ekip olarak, evet, mı? Gazeteciler dahil mi acaba? Dahil. Dahil mi? Size bir şey davet gelmedi mi? Bize mi? Biz radyoda işte biraz şey olduğumuz, sıkışık olduğumuz için bu aralar gelse de kabul edemeyebilirdik. Çok iş birikti. Ondan yollamamışlardı, evet. Bir de son anda zaten söylemişler. Köndeki cami açılışıyla alakalı davette de etraftaki insanları, mimar da dahil olmak üzere diye duydum ben. Son anda haber verilmiş. Katılır mısınız? Biraz epey sıkıntılıydı o. Ona vakit kalır mı bilmiyorum ama. Şimdi şöyle, bir pek çok şey konuşuldu tabii, biliyorsun. Bu Almanya seferi münasebetiyle. Devlet ziyaretiydi, yani en üst düzey ziyaretti. Kırmızı halı tabir edilen cinsten, yani. Evet. Çok iddialı bir Almanya hakikaten kırmızı halıları döşedi. Bunun yani nereden nereye gelindi, değil mi? Naziler diye adlandırılan Almanlar, yani başkan tarafından daha geçen sene, şimdi ona kucak açtılar. Herhalde bunun ardında iki tane temel neden var. Bir tanesi, artık Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği perspektifi ve bununla bağlantılı olarak Gümrük Birliği'nin tadilatı, revizyonu ve yine bunlarla bağlantılı olarak bu vize, Schengen vizesi muafiyeti Türkiye'lere. Bunlar herhalde yani öngörülebilir bir gelecek için artık ortadan kalktılar. Yani hiçbir olurları kalmadı. Dolayısıyla bu Avrupalıları çok rahatlattı. Öyle mi? Yani tabii, yani bir, yani öyle bir sorumluluk hissetmiyorlar artık bu konularla alakalı. Tıkandı kaldı ve dolayısıyla başka işlere bakalım. Zaten başkan da onu söylüyor. Yani bırakalım artık bir geçmişi, bütün bu meseleleri. Avrupa Birliği'nden yarım ağız bahsediyor ama, evet, yani yarım ağız bahsediyor işte. Avrupa ile bu dönemi yavaş yavaş geride bırakıyoruz demiş. Yani, Avrupa ile bu dönemi yavaş yavaş geride bırakıyoruz demiş. En büyük ticaret ortağımız olan böyle bir coğrafyaya sırtımızı dönmemiz söz konusu olamaz ifadelerini kullanmış. Tabii ki sırtını dönmüyor ama yegane ilişki iktisadi ilişki ya da alsak para ilişkisi, geleceğim, evet, oraya. şimdi işin siyasetine biraz bakacak olursak, Steinmeier, yani Almanya Cumhurbaşkanı, onunla bir yemek verdi Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi bunun nazi yakıştırması vardı geçen sene, demin adını etti. Onu olduğu gibi sahibine iade etti. Yani gayet usturuplu, diplomatik bir dille. Nasıl yaptı bunu? 1930'larda Türkiye'ye, yani Mustafa Kemal Türkiye'sine diyelim, kaçmak durumunda olan Yahudi asıllı, ama sadece Yahudi de değil, sol cenahtan hocaların Türkiye'de zamanında, o yıllarda 1933'ten itibaren nasıl kabul gördüğünü anlattı. Şimdi düğün değil, bayram değil, eniştenmeli, niye öptü? Niye öptü? Çünkü aynı şey şu sırada tersine cereyan ediyor. Türkiye ile Almanya arasında cereyan ediyor. Evet. Dolayısıyla yani onun orada kaç kişi anladı? Tabii o belli değil ama yani kimmiş Nazi dercesine Steinmeier üstüne basa basa ve Tayyip Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka bunu söyledi bir kere. Yani bu çok övünülecek bir şey değil. Ama söylendi. Yani bunu bir kenara not etmek lazım. Tabii bu, yani Türkiye'deki basında hiçbir yerde yok. Yani bu ama yani normal bir iki ülke arasındaki normal bir ilişki söz konusu olsaydı tabii kıyamet kopardı yani. Evet. Nazi de diyor. Yani adam. Diğer gündeme gelen konu, yani orada gelmedi ama ondan sonra geldi. Bu askeri malzeme ambargosu meselesi. Döner dönmez bazı haber kaynaklarında askeri malzemelere, yani Türkiye'ye, Almanya'dan satılan askeri malzemelere, ki yani o tankların işlemesi için fevkalade önemli, bunlara da bir ambargo geldiği haberi geldi. Yani daha ayağının tozuyla Türkiye'ye geri dönmeden böyle bir haber, tuhaf tabii. Bu DİKİL, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Avrupa'da, Almanya'da ve Avrupa'nın diğer kentlerinde finanse ettiği camiler, ama sadece cami meselesi değil, bir de genel anlamıyla Avrupa'da, yani Türkiye'deki Sünni İslam'ın Avrupa'daki şubesi olarak çalışan bu DİKİL'in Almanya'da artık takibe alınması meselesi. Bu epeydir konuşuluyordu. Bundan vazgeçilmediği anlaşılıyor. Suudi Arabistan da yapardı böyle şeyleri zamanında. Aynı şekilde çalışıyor. Bir tipte bakalım bunun arkasından ne çıkacak. Bir diğer mesele bu borç erteleme meselesiydi. Onunla ilgili bir dedikodu mahiyetinde, çünkü arkasından bir şey gelmedi. Türkiye'nin Türkiye'deki belli kurumlara ve başta bankalara Alman bankalarından verilen borçlarla, yani kredilerle alakalı, bunların vadeleri, gelenlerin vadelerinin uzatılması konuşuluyordu. Artık dediğim gibi bir şey çıkmadı, oldu mu olmadı mı, ama zaten yakında bir, eğer böyle bir şey varsa bunun suyu çıkar ya. Borç erteleme meselesi, ki yani bu Almanya seferinin kanaatimce en önemli amacı, yani temel amacı para bulmaktı, yani amiyane tabiriyle. Yani Türkiye'nin artık paraya ihtiyacı var. Bir diğer konu, demin azıcık sözünü ettik, bu Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve vize meselesi. Yani bunlar yine bir gündeme gelmedi ama basında, yani Türkiye'de bir tane basın var artık. Yani bu basında bunların da artık gündemde olduğu, olması gerektiği, olacağı üzerine bir dolu spekülatif laf edildi. Yani şimdi yani böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Yani böyle ben gündeme dahi geldiği kanaatinde değilim. Yani o konuşulmamıştır bunlar. Yani kendi kendilerine gelin güzel oluyorlar. Türkiye'dekiler Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle ilgili hiçbir gelişme olmadı. Olmayacak. Gümrük Birliği'nin tadilatı konusunda da keza öyle. Yine meselesi zaten çoktan unutuldu, gömüldü. Hala altı kriter yerine getirildi. İşte yedinciye bakıyoruz falan gibi ifadeler duyuyoruz, istiyoruz biliyorsun. Ancak maalesef bunun hiçbir yani gerçekle bir alakası yok. Ta 2014'ten beri söylediğim gibi yani artık bu kriterleri yerine getirme meselesi de değil. Yani bu yani Avrupa kamuoylarına Türkiye'lilere vizenin kalkmasını anlatması mümkün değil Avrupalı hükümetlerin. Yani bu doğru yanlış onu tartışmıyorum ama bu yani burada çok ciddi en temel sorun, siyasi sorun, bu da orada olduğu gibi duruyor zaten ortada. Avrupa Birliği meselesine gelince yani zaten şunu unutuyorlar mesela gittikleri ülke Almanya'dan bahsediyorum. Almanya'da biliyorsun bir koalisyon hükümeti var. Evet. Bu koalisyon hükümetinin kurulmadan önce yaptığı bir hükümet programı var biliyorsun. O hükümet programında ne yazıyor Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili biliyor musun? Ne yazıyor efendim? Söz konusu değildir diyor. Ne demek söz konusu değildir? Yani hükümet programında yazıyor Almanya'nın. Net bir şekilde yani, söylüyorlar yani. Yani müzakerelerin yani. Rezalet etmiş. Yani bu bitiriyor. Tabii şey de öyle, Avusturya hükümet programında da yazıyor. Evet. Dolayısıyla yani kendi kendilerine gelin güven oluyorlar derken tam işte bunu kastediyorum. Şimdi başka neler konuşuldu? Bu 136 kişilik bir liste verildiği söyleniliyor biliyorsun. Evet. 136 kişilik bu Fethullah Gülen cemaati ile alakalı orada yani Almanya'da iltica hakkı elde etmiş insanlarla alakalı, mültecilerle alakalı. Fakat ardından bu 136 kişilik liste verdik lafının altından Almanya'dan biz 136 kişilik bir liste görmedik beyanı geldi. Tuhaf tabii ne edilmelisi. Diğer içeride tutulan insanların bırakılması meselesi var. Bu 5 tane Türkiye asıllı Alman vatandaşının içeride tutulduğu söyleniyor. Bir 6.sı eklenmiş dün itibariyle zaten. Haber portalında okudum. Onun dışında kalan mesela Osman Kavala falan gibi vatandaşların, şahısların bırakılması, serbest bırakılması meseleleri konuşuldu mu konuşulmadı mı bir belli değil ama bunların bir şekilde gündeme geldiği farz ediliyor. Evet. Evet bakalım göreceğiz. Dün de doğum günüydü, 61. yaş günüydü Osman Kavala'nın. Kolombiya, Londra ve İstanbul'da kutlanmıştı. Evet, evvelsi günü galiba dün haberleri çıkmıştı. Bakalım göreceğiz. Yani bir diğer konu bu iş dünyası. Şimdi esas tabii mesele bu. Yani hakikaten demin de dediğim gibi yani oraya para aramaya gitti heyet. 190 kişi. İşte bulabildiler mi? Ondan önce yani seyahatten önce zaten bu Siemens şirketinin eskiden 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl başında inşa ettiği bu Berlin Basra treninin bir benzerinin inşa edileceği, Türkiye'de trenlerin halini biliyorsun, yani nasıl bu Çorlu kazası, evet, falan diye örtüldü. Ondan sonra bu fakat tabii bu 35 milyarlık bir proje avro, yap işlet devret modeliyle yapılacak herhalde. Yalnız bu yap işlet devret modeli çalışmayan bir model. Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde falan çalışmıyor biliyorsun. Çünkü çok pahalı. Şimdi bu Almanların trenini de herhalde kimse bilmeyecek sonuçta. Bir de kriz çıktığı zaman ne olacak mesela? Efendim? Yine bir diplomatik kriz çıkarsa eğer ne olacak o trenleri? Yani dur bakalım, o bütün o tren bir ortaya çıksın da. Bakarlar o zaman. O önemlik 10-15 senelik mesele yani. Okay. Bu 4B denirdi bu Almanların Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde inşa ettiği bu trene. Berlin, Bizans, Bağdat, Basra. 4B. Söyledi bakalım bir benzeri ortaya çıkabilecek mi? Bu ciddi iş yani. Bu arkası gelir mi gelmez mi, o da belli değil. Ve esas tabii, esas konu, esas bütün bu lafı güzaf bütünün esas konunun Alman iş dünyasıyla olan ilişki olduğu açık bir şekilde ortaya çıktı zaten. Bir toplantı yapıldı. Bütün Alman dev şirketlerinin tepe yöneticileri hazır bulunmuşlar. İşte biz sizi severiz falan demişler. 7110 tane Türkiye'de çalışan doğrudan Alman sermayeli veya Alman sermayesi ortaklı şirket var. Hı hı. 7110. Bütün endişe de şu sırada bunlarla alakalı zaten. Yani Türkiye'nin ekonomik krizi bu şirketlere nasıl yansıyacak? Yansıyacak mı? Yatırdıkları paraları kurtarabilecekler mi falan, yani kırmızı halının nedeninin bu olduğu anlaşılıyor. Yani bunun dışında daha elle tutulur, gözle görülür bir şey göremiyorum ben, yani duyamıyorum, göremiyorum, bakalım. Ama Almanların Steinmeier'in de başında sözünü ettiğim bu akşam yemeği daveti esnasındaki konuşmasında da bahsetti. İşte konuşarak sorun çözme meselesi. Bunun tabii bunun pek olumlu gözükmüyor. Yani bu Türkiye şu son 2013'ten itibaren diyelim, yani son 5 yılda konuşarak hiçbir sorunu halledebilmiş bir ülke değil yurt dışında. Ya da konuşarak hallettiğini sandığı meseleler kendisine amiyane tabiriyle yolsu elektrik olarak dönüyor. Mesela en tipik örnek burada bu İdlib mutabakatıdır. Biliyorsun 10 gün falan kaldı. 10 gün sonra Ruslar hadi bakalım bu sizin ahbaplar silahsızlandı mı, çekildiler mi, neredeler falan diye sormaya başlayacaktır zaten. Evet. Yani imkansız bir iş tabii. Mission impossible dediklerinden yani. Bunu da işte konuşarak hallettik diye dünyaya satmaya çalıştılar. Yani öyle bir şey yok tabii yani orada. Yani bu meselenin konuşarak halledilebileceği söz konusu olsaydı şimdiye kadar Suriye Savaşı halledilirdi. Yani dolayısıyla orada başka şeyler düşünmek gerekecek. Zaman da daralıyor. Dolayısıyla Türkiye ile, yani Türkiye'deki hali hazırdaki hükümetle meselelerin, dış meselelerin konuşarak halledilebileceğini düşünmek, hesaplamak, temenni etmek biraz aymazlık açıkçası ve bu bana 1938'un 30 Eylül'ünde, yani tam 80 sene önce Almanya, Nazi Almanya'sına karşı Fransa ve İngiltere'nin meşhur yatıştırma, alttan alma politikasını hatırlatıyor. Sudetleri verdikleri, Çekoslovakya ihlal edilmesine sebebi. Evet. Bu Çekoslovakya'nın ilhak edilmesine onay verdikleri, Anschluss'a sesini çıkarmadıkları dönem. Hitler Mart 1938'de biliyorsun bu Anschluss, evet. Avusturya'yı, burası zaten Alman toprağı diye ilhak ediyor biliyorsun. Evet, hop diye. 8'in Mart'ında, evet. Ondan sonra diğer 3 büyük Avrupalı ülke telaşlanıyor. Yani bu durumda işte İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği. Tabii Hitler'in yani onların heyecanlanmasından ve endişelenmesinden ve telaşlanmasından ürküttüğü falan, ürkmesi söz konusu değil o zaman. Ve gözünü yine bir Alman toprağı olarak varsaydığı Çekoslovakya'nın Sudet bölgesine dikiyor. Ve Çekoslovakya'dan o bölgeyi istiyor. Bu Fransa, İngiltere ve Sovyetler bu oldu bittiği askeri bir şekilde cevap verecek durumda değiller o zaman. Yani 1938. Dolayısıyla Hitler'in kendi ifadesiyle bu anlaşmazlıkların barışçıl yönlerle çözülmesi, hayır hadi bakalım bu barışçıl yollardan şu meseleyi çözelim diye masaya oturuyorlar. Bu işin iki tane kahramanı var Avrupa tarafında. Bir tanesi Fransa Başbakanı Daladier. Evet. Diğeri de İngiliz Başbakanı Chamberlain. Evet. Bu iki şuursuz Eylül ayında Münih'te Almanya ile bir araya geliyorlar ve Sudet bölgesini Hitler'e teslim eden bir sıkı bir barış anlaşması imzalıyorlar. Evet. Barış. Çekoslovakya'ya kimse sormuyor. Çekoslovakya'ya kimse sormuyor. Ya bu senin toprağını veriyoruz. Adamın toprağını veriyorlar. O soran yok. Ondan sonra zaten ardından 9-10 Kasım'da bu kristal gece, kristal naht tezgahlanıyor. Ve tabii o dönemde Hitler Avrupa'nın gözünün önünde yine oynuyor. Alman Yahudilerini taciz etmeye ve hatta katletmeye başlamış. 5 ay sonra da, yani bu Eylül 30 Eylül 38'den 5 ay sonra da, yani 39'un başında da Çekoslovakya'yı tamamen işgal ediyor. Yani bu uluslararası ilişkiler tarihinin, diplomasi tarihinin yakın dönemdeki, yani 20. yüzyıldaki en büyük siyasi, askeri ve diplomatik fiyaskosudur diyorsun. Yani karşıya yapayım derken göz çıkartan ve diktatörlere cevap veren, yol açan, önünü açan, onlarla alttan alarak konuşulduğunda meselelerin halledileceğini sanan aymazlık, yani bu appeasement policy diye geçiyor. Yani bunun benzerleri uygulanıyor bugünlerde. Yani işte 80. sene hakikaten hiçbir ders alınmamış. Evet. Evet. Ömer Madra olmamasına rağmen bize bir parça önerisinde bulunmadan gitmesine rağmen, hatta biz bulduk parçamızı. İsterseniz onun o parçayla beraber veda edebiliriz. Ben de size güveniyorum zaten, yani elbette. Suede adlı gruptan Europe is our playground adlı parçayı sizin için uygun bulduk efendim. Bir daha söylemesin. Europe is our playground. Bizim parkımız. Avrupa bizim oyun parkımız. Evet. Manasına gelen bir şarkı sizin için seçtik. Bulanları kutluyorum. Kimden parça? Suede adlı gruptan. Harika. Evet. Pekala. Buyurun efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman size. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Konuklarımız var bugün stüdyomuzda. Bifet Bozcaada Uluslararası Ekolojik Film Festivali'ni konuşmak üzere festival yönetmeni Petra Holzer Özgüven ve yönetmen yardımcısı Ergi İşbilen bugün stüdyomuzda bizim konuklarımız oluyorlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, bize ilk önce Bifet'ten biraz bahsedebilir miyiz? Geçtiğimiz sene benim de katıldığım Bozcaada Uluslararası Film Festivali, bilmeyen dinleyicilerimiz için ne olduğunu kısa bir özetini verebilir misiniz acaba? Bozcaada'da bu sene 5. festival yapıyoruz. Genel konu, yani global olarak biz ekolojiye bakıyoruz. Ekoloji çok geniş olarak bakıyoruz. Yani aslında bütün hayatı kapsayan bir ekolojik kavramımız var. Ve bütün dünyadan 5 senedir filmler geliyor. Yani şu anda herhalde toplam 100 ülkeden fazla, çeşitli ülkelerden fazla film geldi. Onlardan zor bir seçim süreci geçiyoruz. Ve bir uluslararası bir festival sunmaya çalışıyoruz. Evet, bu sene bir tema var mı? Temamız belirli mi? Tam olarak. Barış ve dayanışma kavramları üzerinde duruyoruz bu yıl daha çok. Barış ve dayanışma kavramları üzerinden gerçekleşecek olan bir festival düzenlenmeye çalışılıyor. Amaç olarak yazılan kısım da benim gerçekten ilgimi çeken ve hoşuma giden bir kısım olarak internet sitesinde yer alıyor. Bifet Festivali'ni dünyanın sorunları ve zenginlikleriyle ilgili filmlerin ve her türlü sanat eserinin üretimine ve sunumuna yeni bir neden oluşturmak ve ciddi ve bağımsız bir platform yaratılmasına öncülük etmek ve bu çalışmaları ödüllendirmek için yapılıyoruz şeklinde bir açıklama var. Bu, çok fazla bilginin ve bilgi olmayan verinin bütün mecralarda korkunç bir hızla aktığı bir çağda yaşıyoruz. Daha yavaş, daha yerel ve daha küçük ama bizim Açık Radyo'nun da önemsediği konulardan bir tanesi yerel, yatay, yavaş. Ama en önemlisi daha doğru ve daha hakiki olanı bilgiyle birlikte aramak için bu festivali düzenliyoruz, bu festivali yapıyoruz deniliyor. Ve Bozcaada'daki halkın işbirliğiyle yapılan bir festival bu aynı zamanda. Bozcaada'daki bu festivalde yerel halkın, oradaki çalışanların, yaşayanların aynı zamanda oranın doğrudan işleyişine sahip çıkan, bu işleyişin içerisinde bulunan insanların da katkısının olduğu bir belgesel film festivali. Bu sene içerisinde göreceğimiz filmlerin arasından biraz seçkilerden bahsetmek ister misiniz? Neler var diye? Bizim 4 ayrı bölüm var. Birisi uluslararası yarışması. Bir Gaia Öğrenci Ödülü veriyoruz. Onun arasında adaylar var. Bir özel gösterim var. Bir de genel olarak gelen filmlerden bir panorama seçiyoruz. Yani yarışma belli bir sayıda tutmak zorunda kalıyoruz. Onun için bir panorama da oluşturuyoruz. Bu sene belki 3 konu çok ön plana çıktı filmlerin arasında. Bir mülteci. Evet. Yani şu anda daha şık söylüyorlar, irregular, düzensiz göçmen. Aynen. Bir tarafta, yani tabii ki bu sadece savaştan değil, yani savaşlar da ekoloji nedenler oluyor, göçler çoğunluk da ekolojik nedenler oluyor. Oradaki gittiklerinin yerlerinde ekolojik nedenlerle barınamıyor. Yani evet. öyle gidiyor aslında. Bugün mesela bir haberden bahsediyorduk. Midilli'deki kampta kalan mültecilerin kışı nasıl geçireceklerine dair çeşitli kaygıları vardı ve o mevsim ve iklim şartlarıyla alakalı olarak neler yapabileceklerini düşündüklerine dair de mülakatlar vermişlerdi gazeteciler orada da. Yani bu işin sadece göç kısmıyla beraber okunması değil, aynı zamanda iklim şartlarıyla ve ekolojik sebeplerle de okunması gerektiğinde, aynı zamanda bu haberlerin arasındaki satır arasında geçen sözlerde görebilmek mümkün oluyor. Evet, evet. Yani belki de ilginç olan tarafta bizim iki o göç filmlerin içinde iki tanesi mültecilerin kendisine çekmişler. Kendi çektikleri filmler. Yani, evet, yani kendi perspektifinden anlatılan filmler. Evet. Diğer konulardan neler var ilginizi çeken? Daha doğrusu ön plana çıkan ve aklınızda kalan diyelim. Tohum. Muhtemelen hepsidir. Tohum. Yani konusu. Tohum ve organik. Yani organik ve endüstriyel karşılaştıran ve onun yani endüstriyelin tarımının sonu geleceğini anlatan filmler var. Mesela bir tanesi ön çıkan film var. Mesela Öfke Tarlaları. Fransa'da her sene 500 çiftçi intihar ediyor. Hı hı. Onun öfkesini anlatan bir film var mesela. Bu da ilginç bir durum. Genellikle bu tip haberleri Hindistan'dan ve Asya ülkelerinden geldiğini duyuyoruz ama Fransa'da da böyle intiharların olduğunu ilk defa duyuyorum. İnanılmaz büyük bir sayı. Yani 500 kişi. Yani her gün bir... Yani iki kişi yakın. İki kişiye yakın kişi intihar ediyor. İntihar ediyor. Şeyden değil yani. Tamamen artık yaşayamayacak. O tarlalarda, o çiftliklerine. Onun için intihar ediyor. Yani bunlar da bu konu çok önemli. Üçüncü konu yani yeni çöp. Çöp konusu. Evet. Çöp, her yerde çöp. Yani. Bu aralar tartışılan üç ana konulardan bahsediyorsunuz şimdi. Evet. Yani hem kirlilik, çöp kapsamı içerisine girebilecek olan kirlilik, hem göçmenler hem de tarımla alakalı olarak tartışılan konular, hem haberler içerisinde de aynı zamanda gündemin en başlıca unsurlarını içeriyor bizim açımızda, bizim seçkimizde. Hem de aynı zamandaki belgesel film festivalinde de bunları görmek ne kadar paralel bir şekilde yayın izlediğimizi de gösteriyor galiba. Belki bir filmden de bahsetmek gerekir. Duman ve gaz iklim değişikliğini örtbas etme. Hı hı. Yani Ömer Madra ve sen her sabah da bundan bahsediyorsunuz. Bu şirketlerin, petrol şirketlerin ne zamandan beri nasıl kapatıyorlar konu? Evet. Yani 1948'den beri araştırılıyor. Ve bunu nasıl kapatıyorlar, nasıl yalan yayıyorlar ve ondan nasıl para kazanmaya çalışıyorlar. Evet, yani özellikle son zamanlarda çıkan haberlerde bunları görebilmek, daha sık bir şekilde görebilmek mümkün oluyor. Tahmin edilenden çok daha öncelerinde bilinen bir durum olduğu ortaya çıktı küresel iklim değişikliğinin. İlk fark edenler arasında da bu küresel iklim değişikliğinin başlıca nedeni halinde olan gösterilen büyük petrol şirketlerinin araştırma komisyonları, kendi CEO'ları, büyük genel müdürleri varmış. O da trajik bir şekilde gösteriyor durumun aslında nasıl bilinen ve planlı programlı bir şekilde yapıldığını. Çok ciddi sahte medya raporları ve bilimsel raporlar var. Film bayağı onun üzerine giderek çok güzel bir araştırmacı belgeselcilik örneği gösteriyor. Hangi ülkeden de bu film? Almanya'dan. Hı hı. Evet. Oldukça ilginç filmler var. Biffett'in internet sitesinde Biffett.org'a girdiğiniz zaman da görebilirsiniz bu filmlerin seçkisini. Aynı zamanda finalistleri de görebilmeniz mümkün. Bu konuyla alakalı detaylı bilgiler internet sitesinde var. Bir de şeyi sormak istiyorum. Festivali düzenleyen ekip nasıl bir ekip? Öğrencilerden de oluştuğunu biliyorum. Nasıl bir yapıyla beraber ortaya çıkıyor? Motivasyonları tam olarak neler? Yoğunluklu olarak gönüllülerden oluşuyor. Yıl boyunca çalışmaya devam eden 4-5 kişilik bir çekirdek ekibimiz var. Festival süresince bu sayı 25'e falan çıkıyor. Gönüllüler ve Bilgi Üniversitesi öğrencileri yoğunluklu olarak farklı görevler var festival boyunca ve festival öncesindeki hazırlıklardan başlayan ulaşım ve konaklamadan aslında salonların düzenine kadar tüm görevleri gönüllüler üstleniyor. Biraz önce senin bahsettiğin gibi adalıların desteklediği bir etkinlik Biffett. Adanın da bütün sene beklediği ve artık Eylül ayından itibaren hadi hangi filmler geliyor bu sene, kimler geliyor diye sormaya başladığı bir festival. Tamamen bir dayanışma ve imeceyle aslında devam eden bir festival ve uluslararası bir festival olmasına rağmen aslında yerelde yaşayan bir festival olduğu için Biffett güzel bir festival. Biz ona inanıyoruz. Yani bütün salonların adalılarla dolu olması, evet dünyanın her yerinden konuklarımız geliyor. Çünkü Biffett'in temel amacı bu, bir platform yaratmak aslında. Ortak kaygıları olan, ortak çalışma alanları olan insanların bir araya gelmesi ve birlikte üretmesi, ürettiklerini paylaşması, yeni şeyler geliştirmesi. Öğrenciler için çok ciddi bir deneyim oluyor bu insanlarla tanışmak, birlikte olmak. Aynı zamanda işte birçok festivalden farklı olarak biz başvuru ücreti almıyoruz, gösterim ücreti almıyoruz. Gösterimlerimiz herkese açık ve ücretsiz. Hani bunları görüyor olmak, deneyimlemek, her şeyin artık özellikle önemli ve özel festivallerin minimum 15 lira bilet ücreti olduğu bir düzen içerisinde, özellikle İstanbul'da çok bambaşka bir atmosfer deneyimliyorlar. Gönüllü ekip 3 yıldır birlikte devam ettiğimiz insanlar da var. Her yıl yeni katılanlar da var ekibe. Öyle keyifle çalışıyorlar. Evet, sadece gösterimler mi olacak? Geçtiğimiz sene içerisinde çeşitli atölyeler de yapılmıştı. Bu sene içerisinde atölyeler ve yan etkinlikler olacak mı? Bir paralel programımız var her yıl. Bir etkinlik programı oluyor. Bir de Anki Atamer çocuk programı dediğimiz çocuklara yönelik bir program var. Etkinlik programımızda bu yıl zeytin efsanesi ve zeytinyağı diye bir sunuş var. Ardından da bir zeytinyağı tadım atölyesi olacak. Biyolog Sefa Orcan'ın hazırladığı bir sunum bu ve aslında zeytinin efsaneleşen hikayesini anlatıyor. Zeytinin şifasını anlatıyor. Özel gösterimlerimiz içerisinde festival koordinatörümüz Ethem Özgüven'in gösterimi var. Onun arkasından güvenli gıda ve güvenli gıdaya ulaşım diye bir etkinlik olacak. Bunu da Nejat Pars düzenliyor olacak. Eski jürilerimizden Selçuk Gürüş'ün Elyaf El Sanatı ve Keçi Atölyesi diye bir atölye düzenleyeceğiz. O da doğal malzemelerle yavaş el sanatı metotları üzerine akacak bir kurgu. Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nin bir stüdyosu var. Bu sene BİFET'le eş zamanlı olarak götürüyor olacaklar. Hem öğrencilere yönelik kapalı hem de festival misafirlerinin de katılabileceği farklı atölye çalışmaları olacak onda da. Ama temel odakları doğal kağıt üretmek üzerine doğal aslında. Doğal malzemelerden bir ada kağıdı üretmek. Onun dışında etkinliklerde son olarak Sinek 8'den Çağıl'ın bir etkinliği olacak. O da biraz daha doğada üretim, insanların yaşama yönelik ürettikleri objeler üzerine geçecek. Evet. Özellikle kağıt üretimi bu aralar en fazla tartışılan bir diğer konulardan bir tanesi olsa gerek. Büyük bir kriz yaşanıyor ve çok büyük miktarda paranın da sırf kağıt ithalatı için yurt dışına aktığından da bahseden haberler de vardı. En son Bilgin Gazetesi'nin internet sitesinde bu konuyla alakalı bir haber görmüştüm. Ama şimdi doğrudan konumuzla alakası olmadığı için konumuza geri dönmek istiyorum. 5. senesi olduğunu söylediniz BİFET'in. İlk senesinden baktığınız bu yana nasıl bir ilerleme ve gelişme görüyorsunuz? Yani daha biraz daha ipucu vermem gerekirse cevabım için, daha kalabalık, daha yoğun, daha duyulur, daha görülür bir şekilde hale geldiğini düşünüyor musunuz festivalin? Ya da bu yerel yatay yavaş kapsamıyla beraber baktığınızda kendi harcıyla beraber yoğrulan bir festivalle mi karşı karşıyayız acaba? Türkiye'de çok fazla öyle key kentlerde, sahil kentlerde festivaller oluyor genellikle yazlar. Evet. İlk yaptığımız sene bir sürü insan böyle bir şey olacağını zannettiler ve o tamamen uluslararası bir yapıya karşı karşı gelince çok şaşırdılar ve tabii ki ondan çok farklı bir algı oluştu. Yani oluşturabildik yani, onu demek istiyorum. Yani gerçek ciddi bir festival olduğunu ortaya çıktı. Görünürlük de biraz artırdık. Ama şey planlamıyoruz yani, bir kan yaratmayacağız yani, öyle kitle bir festival hiçbir zaman olmayacak yani, hem adanın yapısı değil, hem de konu itibaren yanlış bir şey diye düşünüyoruz. Ama insanlar bir arada gelip buluşup ve nefes kalmayan bir festival olsun yani, herkes sakin sakin yani, salonlar arasında 5 dakika bir yürüme yolu var. Evet. Her mekan birbirine çok yakın. Herkes birbirini görebilir. Öyle hadi oraya yetişelim, buraya yetişelim, öyle bir şey yok. Evet, zaten atölyelere de baktığınız zaman tüketime değil üretime odaklı şeylerin yapıldığını görebiliyorsunuz. Bu üretim odaklı festivallerin çok fazla sayıda olduğunu ve bunun uluslararası bağlamda görülebileceği alanları bulabilmekte pek zor oluyor. Ve de ada gibi bir alanda, yani Bozcaada gibi bir yerde de bunu görebilmek gerçekten insanı 5 senedir bu hikayenin devam etmesiyle beraber biraz umutlandırıyor. Geçtiğimiz sene de temalardan, sizin yaptığınız konuşmada umutla alakalı bir vurgu vardı. Bir diğer taraftan da bakıldığında bir devamlılık da söz konusu. Yani 5 senedir devam eden bir hikaye bu aynı zamanda. Bir ek yapabilir tabii miyim? 10-14 Ekim'de bu yıl festival ve her yıl Ekim ayının ortasından sonuna doğru bir tarihte oluyor. Özellikle biz bunu turizm sezonunun dışında yapıyoruz. Çünkü zaten kitlesel bir etkinlik, kitlesel bir kalabalık değil hedefimiz. Ama 5 yıldır her yıl dünyada ulaştığımız insan sayısı artıyor. Bize geri dönüşler artıyor. Asıl önemli olan kısmı da bu bunun ve gelen film sayısı tabii artıyor. Evet, sürdürülebilir bir büyüme olarak da belki tam uygun bir şekilde nitelendirebiliriz durumu. Adalılarla iletişim nasıl oluyor? Adalılar bu durumdan memnun mu? Onların katıldığı ve onların kendi görüşlerini söyleyebildikleri filmler de vardı geçtiğimiz sene diye hatırlıyorum ben. Onların nabzını yokluyor musunuz zaman zaman siz de bir Adalı olarak? Yani açıkçası ilkbahardan itibaren gittiğim adaya gittiğimde her zaman birisi benim elimden tutuyor. Olacak değil mi bu sene? Bekleniyor yani. Bekleniyor. Evet. Ondan sonra bize konaklama ya da ihtiyacımız olduğumuz zaman da böyle şöyle dediğimiz zaman da her zaman destek alıyoruz. Mustafa Derman'da ve Güneş Dermenci. Bunlar yerel gazeteciler. Hı-hı. Ve Serkan İlik. Bunlar oradan mesela destek atıyorlar. Yıl boyunca bize soruyorlar, var mı bir haber, neler yapıyorsunuz diye. Adalılarla şöyle bir şey var. Şimdi uluslararası yarışma ve Gaia'da tabii farklı kriterler üzerinden seçiyoruz filmleri. Ama bir de panorama seçkisi diye bir bölümümüz var. Panoramadaki filmleri seçerken daha çok Türkiye ve ada için önemli konular üzerine duruyoruz. İşte adada da bu sorun var mı? Ya da işte günümüzde Türkiye'nin güncel sorunları için de bu ne kadar önemli? Bize de çözüm olabilecek bir hikaye anlatıyor mu? Adalılar için özel bir şey var mı? Panorama filmlerini seçerken özellikle adalıların ilgisini çekecek konular üzerinde durmaya çalışıyoruz. Evet. Mesela geçen sene bu balıkçıların filmi. Yani Selanik'ten bir grup geldi. Bunlar da Ege balıkçılık ama öbür taraftan anlatıldı. Aynı zamanda Lüfer filmi gösterdik. Yani bunlar arka arka koyduk ki bir karşılaşma olsun ve galiba çok güzel de yarattık orada bir iletişim. Evet, çok güzel geri dönüşler oldu. Bu tip karşılaşmalara mekan olabilecek bir alan aynı zamanda. Mekan aynı zamanda, özür dilerim, cümleyi düzgün bir şekilde kuramadım ama. Hadi ben bozuyorum. Yok, estağfurullah. Ama bir diğer taraftan da heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın dört bir tarafından geliyorlar. Bu sene itibariyle var mı? Geçtiğimiz sene Kanada'dan gelen misafirleriniz vardı. Yunanistan vardı. Fransa vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan gelen insanlarla tanışabilme şansı bulabilecek miyiz yine aynı şekilde? Bu sene Brezilya'dan bir konuğumuz var. Daha doğrusu jüri üyemiz var. Yani ta sağ olsun geliyor Brezilya'dan. Jüri için geliyor. Bu kadar yolculuk alıyor geliyor. Bu sene İtalya, Fransa, İspanya. Almanya yoğun olarak geliyor. Evet. Konuklarımız. Evet. Biraz tabii ki krizinden. Devalüasyon. Devalüasyon krizinden kaynaklayan bir durum. Yoksa yaratmaya çalışıyoruz yani. Daha uzak coğrafyadan gelmeyi yaratmaya çalışıyoruz ama düşünün, önce 20 saat yolculuk ya da 10 saat yolculuk, sonra İstanbul'a geliyorlar, bu kadar daha var. Evet. Onun için ilk senede mesela Mark Akbar geldi, kalktı Toronto'dan geldi ve bu inanılmaz bir şey yani, çok meşgul bir insan yani, nereye gideceğini bilmiyor ama bize güvendi, geldi. Evet. İlginç bir deneyim olsa gerek, onun içinde İstanbul'dan Kanada'dan İstanbul'dan da Bozcaada gerçekten de değişik bir deneyim olsa gerek. Öğrenci filmleri bu sene içerisinde var. Öğrenci filmleriyle alakalı olarak konuşmak gerekirse nasıl bir motivasyon var? Öğrencilerin filmlerinde bu sene talep çok muydu? İnsanlar, öğrenciler bu konularla alakalı film çekmek istiyorlar mı? Çekiyorlar mı? Sayıları artıyor mu? Malzeme bol mu? Sizce? Ona nasıl cevap vereyim? Türkiye'de en fazla galiba belgesel üretimi okullarda oluyor. Evet. Yani ödev bazında. Onun için tabii ki Türkiye'de burada geniş bir üretim oluyor. Hı hı. bunları motivasyon daha fazla olsun. Uluslararası filmlerle aynı düzeyde ya da aynı yaşta, aynı ne diyeyim, çerçevede yapılan filmler karşılaştırmak için ya da karşılaşmak için bir platform oluşturmaya çalıştık yani oradan. Evet, öğrencilerin de bu konuyla alakalı bir talepleri ya da şeyler olduğu zaman da bilebilecekleri ve filmlerini gösterebilecekleri bir alanda var olarak düşünebilirler sanırım. Evet, durum böyle. Bifet'ten bahsediyoruz. Bifet'in bu sene beşincisi düzenlenen Ekolojik Belgesel Film Festivali, Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'sinden bahsediyoruz. Bir de jüri üyelerinden bahsetmek gerekebilir belki. Jüri üyelerimiz bu sene kimler? Onlardan bahsetmek ister misiniz? Suzan Amado geliyor işte Brezilya'dan. Bu bizim partner network'ünden bir festival. Film Ambiente Rio'dan geliyor. İtalya'da bir belgesel okulu var. Çok ilginç bir okul. 20 senedir devam eden. Orada Heidi Gronauer geliyor. Münih'te Erdal Buldun geliyor. O Aragüller ilgili bir belgesel yapıyordu. Belki ondan hatırlayan insanlar vardır. Çek Cumhuriyet'ten Andrea Tulkova geliyor. Daha önce bizim finalistlerden birisi Sugar Blues diye bir muhteşem bir şeker araştırma filmi yapıyordu. Bir de Türkiye'den Ümit Ünal var. Evet, geçtiğimiz hafta radyodaydı galiba kendisi. Evet. Konuk olarak gelmişti. O da bizi kırmadı geliyor. Gaya Jüri'de Akgün İlhan var. O da radyodaydı Açık galiba. Radyodan, evet. Açık Radyo'dan. Zafer Topaloğlu var. O genç bir sanatçı ve üniversite hocası artık. Bir de Sicilya'dan Raffaella Spadola geliyor. O da ilginç degrowth projeleri içinde yer alan bir kişi. Bağımsız bir platform Sicilya içinde, orada başka bir yerde yok ama Sicilya'da öyle bir platform yarattı ki bağımsız filmleri, belgeselleri göstermek için. Evet, kalabalık bir jüriden de bahsediyoruz aynı zamanda. Detaylı bilgiyi nereden bulabilir insanlar, gelebilmek için kiminle herhangi bir şekilde iletişime geçmek ya da soruları olduğu zaman nasıl iletişime geçebilirler sizinle? Web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan şu anda aktif hem filmlerin tanıtımları hem de ulaşım ve konaklama ile ilgili detaylar var. Özellikle web sitemizde ulaşım ve konaklama bölümünde festivale destek veren otellerin listelerini bulabilirler. Bizim İstanbul'dan sağladığımız ücretsiz araçlarla ilgili bilgileri görebilirler. Onun dışında adaya nasıl ulaşım sağlayabilirler, bilgileri görebilirler. travel@bifet.org adresinden de bize ulaşarak sorularını sorabilirler. Evet, çok teşekkür ederiz. Petra Holzer Özgüven ve Ergi İşbilen konuğumuzdu. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Film Festivali'nden konuklarımızı bugün Açık Gazete'de ağırladık. Ömer Madra yanımızda yoktu. Tekrardan çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bir teşekkür daha söyleyebilir miyim? Buyurun efendim, tabii ki. 5 senedir bizi hiç bırakmayan, hep destekleyen Önder Demirer, Özcan Germanoğlu ve Arzu Aral'a çok teşekkür etmek istiyorum. Yani onlar onsuz olmayacaktı. Evet. Onlara da buradan teşekkürlerimizi ilettik. Açık Gazete'nin de bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Belki çalabileceğimiz bir parça daha vardır. Sefini. Doğru telaffuz ediyorumdur umarım. Charles Aznavour'dan devam ediyoruz. Bitti adlı parçayla beraber Açık Gazete bitmiş oluyor. Yarın tam kadro olarak görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. No puedo separar mis ojos de tu cara, buscando descubrir la fuerza de tesón, alguna solución que no desembocara en este mar cruel de la separación. Yo trato de cambiar por otra melodía. El tema de este amor a punto de acabar. Inútil menester, pues tú de noche y día el son de mi canción te niegas a escuchar. Está tan lejos ya tu llanto apasionado, tu alegre sonreír de claro cascabel, y el eco de tu voz tan aterciopelado, tan suave y tan igual al roce de tu piel. Se acabó, se terminó de un gran amor, el fin llegó. Se finí, finí, finí, finí, finí, finí, finí. No quiero ni pensar que una forma breve mi tierno y loco amor va a desaparecer, y que se va a fundir como un terrón de nieve se funde al darle el sol cualquier amanecer. Yo quiero aparentar que creo en lo imposible y frente a tu rencor me suelo sonreír, mas esta situación es tan insostenible que al suelo sin tardar se tiene que venir. Yo sé que no hallaré la luz de otra mirada que pueda distraer mi desesperación, y cada despertar con voz atormentada febril te llamará mi viejo corazón. Se finí, finí, finí, finí, finí, finí, finí. Se finí, finí, finí, finí, finí, finí, finí. Se finí, finí, finí, finí, finí, finí, finí. Açık Gazete.